Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Nispor yachdav mi'echad ad echadesre. Nispor yachdav mi'echad ad echadesre. Echad, shtaim, shalosh, arba, chamesh, shesh, sheva, shmone, teisha, eser, echad esre. Echad, shtaim, shalosh, arba, chamesh, shesh, sheva, shmone, teisha, eser, echad esre. Echad, shtaim, shalosh, arba, chamesh, shesh, sheva, shmone, teisha, eser, echad esre. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Nomar yachdav et yemot ha-shavua. Nomar yachdav et yemot ha-shavua. Rishon, sheni, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. נאמר יחדיו את חודשי השנה. נאמר יחדיו את חודשי השנה. ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר.